राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2052 तदनुसार 1 जून 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हरि शरणम। भगवान ही मेरा आश्रय है, आधार है, अधिष्ठान है, प्रकाशक है, पालक है। प्रभु के चरणों के शरण होकर निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निशोक हो जाए और निशंक हो जाए। कोई शंका नहीं, शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। अपने साधन में अपने को संतोष हो जाए कि अब मैं भगवान के शरण हो गया, अब हमारे लिए कुछ भी करना नहीं है, अब केवल प्रभु के चरणों में शरण ही रहना है। भगवान का होकर भी करे काम, सब रहे तो भगवान के चरणों में रहता हुआ ही। जैसे कोई साधु हो जाता है, साधु रहता हुआ ही सब काम करना है। जैसे किसी का विवाह हो जाए तो उस लड़की को अब विवाहिता होकर के ही काम करना है। गोद चला जाए तो उसके गोद रहते हुए सब काम करना है। इसलिए हम भगवान के चरणों की शरण है, उसे शरण रहते हुए करना है। खास एक बात है खूब समझने की कि मैं भगवान के शरण हूँ ही। मैंने अभी भगवान की तरफ सन्मुख और शरण ग्रहण करी है, परंतु भगवान ने तो पहले ही मेरे को अपने शरण रख छोड़ा है। भगवान के सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए हैं और सभी मेरे को प्यारे लगते हैं। अपना बालक सबको प्यारा लगता ही है, तो मैं भगवान का हूँ। मैंने इतना देकर विचार नहीं रखा, इतनी गलती हमारी हुई। भगवान ने तो सन ले रखा है, कैसे माँ जैसे बच्चे को स्नान कराती है तो उसकी सम्मति नहीं लेती है, वो उचित समझे जो कर देती है। ऐसे प्रभु ने जहाँ उचित समझा वहां जन्म दे दिया। जैसे सुख दुख की परिस्थिति मेरे बिना पूछे मेरे लिए कर दी, तो भगवान ने तो मेरे को शरण शरण ले ही रखा है। अब हम भी सम्मुख हो गए, सन्मुख हुई जीव हुई जब ही जन्म कोट अगनाश है तब ही। तो अब भगवान के सन्मुख में हो गया, अब काम हो गया अपना सब था। अब कोई चिंता नहीं, कोई चाह नहीं, चाह गई चिंता मिटी, मन का मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो सहानुपति शाह। अब न तो प्रभु के चरणों में शरण हो गए, मैं प्रभु का हूँ और मेरे प्रभु हैं, मेरा और कोई नहीं है, केवल प्रभु ही मेरे हैं, ऐसा भाव रहेगा। सच्ची बात है, मात्र जीवों का प्रबंध भगवान बिना पूछे बिना सलाह लिए करते हैं, तो भगवान ने तो सबको शरण ले ही रखा है। मेरा विचार करते नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब कई दिनों से होगा, कई महीनों से, कई वर्षों से हमारा विचार हो गया तो हो गया, हो गया तो भगवान के हम चरणों के शरण है। अब भय और चिंता किस बात की, जैसे घर का आदमी हो, काम करे तो रात और दिन काम करे और नहीं तो आराम करे, उसका जो निर्वाह है वो काम के साथ संबंध नहीं रखता। नौकर काम करता है तो उसके काम के साथ में उसका संबंध रहता है, इतना काम के इतने ले, इतना काम से इतना। घर का आदमी है वो चाहे काम करे न करे काम, उसके तो सभी वैसे ही भोजन है, वैसे ही दिया, सब कुछ वैसे ही होता है। इस तरह से हम तो भगवान के हैं, और भगवान के होने पर घर का आदमी होने के और घर के काम की बड़ी चिंता रहती है, काम कोई बिगड़ न जाए, खराब न हो जाए। इस तरह से हमारे एक बात है, कोई बिगाड़ न हो जाए, कोई खराबी न हो जाएगा। सुधार तो आप साहब होगा ही, होता ही है, होगा ही, अपनी तरफ से कोई बिगाड़ ना हो। सन्मुख हो जीव जब जीव जब जीव हो जब ही जन्म कोटि अविनाशी तब ही वह सन्मुख हो जीव हो जब ही। तुम तो सन्मुख है भगवान के, सिवाय भगवान को और हमारे क्या करना है, कहाँ जाना है, किसी से क्या लेना है, कहाँ आना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमारे कोई काम ही नहीं है। हम तो प्रभु के हैं, ऐसा मन में भाव रख। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ये नाम को राम को नाम जब तुलसी तजी कुसुम आज, कुसुम का त्याग कर दे, हो ये राम को नाम जो भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करे, तो भगवान का हूँ मैं, भगवान का हो गया और भगवान का रहता ही रहूं, अब सदा ही भगवान का हूँ। जहाँ जाऊं कहीं जाऊं, जैसे भगवान की मर्जी हो, जहाँ रखे जैसे रखे, जाई विद राखे राम ताई विद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जैसी भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी, अपनी कोई नई मर्जी नहीं है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अशांति की खास जड़ है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा ना होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें तो सावधान रहना, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें तो रहना सावधान। होने में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना नहीं है, जो है वो ठीक। हमारे मन के अनुकूल हो तो आनंद, प्रतिकूल हो तो आनंद, हमारी मन चाहिए हो जाए तो आनंद, नहीं तो आनंद। क्योंकि मेरी मन चाहिए न होने पर भी भगवान की मन चाहिए तो है ही। राम की न चाहे सोई हुई, करे अन्यथा आस नहीं कोई, कोई उल्ट फेर कर दे सब कोई नहीं है। राम की न चाहे सोई हो, जो राम जी करना चाहे वही होता है। इस वास्ते भगवान के ऊपर निर्भर हो जाएगा, आफत मिट जाती है आदमी के। अपने पर भार रहता है तो बोझा रहता है, जब शरण हो जाता है तो फिर अपने पर कोई भार नहीं। इनमें दो होता है, एक तो सक्रिय होता है, अक्रिय होता है। भगवान के शरण हो जाए पर हमारे क्रिया कुछ नहीं कर नहीं है, और भगवान के शरण हुए राम को नाम दाम जप करना, कीर्तन करना है, सबके साथ प्रेम का बर्ताव करना है, आदर का बर्ताव करना है, किसी को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचे ऐसा आचरण करना है, फिर दुख न पहुंचे, किसी के मन के विरुद्ध बात न हो, किसी को दुख न पहुंचे, ये सावधान रखे हरदम। क्यों, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो अगर मैं गलती करता हूँ तो वो ठीक नहीं है, तो भगवान पर ध्यान सुनाता है। इस वास्ते भगवान के हम तो सत्संगी भाईबहनों को ऐसा बात चाहिए मन में कि हम विरुद्ध काम कैसे कर सकते हैं भाई, शास्त्र विरुद्ध मर्यादा विरुद्ध हम कर ही नहीं सकते, शर्म आती है ना, भगवान के होकर के ऐसा कैसे करें। स्वतः स्वभाव का आसन सुधरते हैं, स्वाभाविक ही स्वतः ही मन बात पैदा होती है, मैं किसके, जैसे लोग कहते हैं बड़े घराने के आदमी, अच्छे अच्छे घराने के, तो हम बड़े घराने के हैं, प्रभु के हैं। इस बात हमारे से ऐसा काम कैसे हो सकता है जो नहीं करने लायक काम नहीं करेंगे? हम कैसे करेंगे? भगवान के हैं हम, इस तरह से अपने भगवान को ऊपर दो। भगवान का चिंतन भजन सब सत्य होता है, सत्य होता है ना, उसमें विघ्न नहीं पड़ता है, करते हैं उसमें विघ्न पड़ता है। सत्य स्वाभाविक स्वभाव भजनम हरि, भगवान के भजन का स्वभाव है सत्य चिंतन होता है। जैसे विवाहित होने पर वो कभी नहीं मानती मैं कुंवारी हूँ, शिष्य होने पर ऐसा नहीं मानता मैं शिष्य नहीं हूँ, न तो भगवान का हूँ। नहीं याद करने पर भी, विचार न करने पर भी, भगवान के तो सब हैं ही, परंतु अपने कुछ स्वीकार कर लिया तो फिर तो बाधा बाधा होती ही नहीं, बोली होती नहीं। हो ये राम को नाम जप, भगवान का होकर भगवान के नाम का जप, तो भगवान के होकर करना ये खास बात है। भगवान के न होने पर नाम जप करता है तो नाम जप के अनुसार उनकी गति होती है, और भगवान का होने पर उसकी गति वृद्धि, तो सब भगवान के आसन। अब नाम जप करना वो मुफ्त में है, प्यारे के नाम मीठा लगता है, अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, छोड़े कैसे? भगवत संबंधी बात सब प्यारी लगती, गंगा जी को देखो तो ये गंगा जी प्रिय लगती, भगवान के चरणों का जा रहे। देश देखे तो ये भगवान का देश है, घर भगवान का है, ये चीजें भगवान की है, और ये सब जितने दिखते हैं सब भगवान के हैं, हमारे प्यारे के प्रभु के हैं। इस बात से इनकी सबकी सेवा करनी है, सब किसी को दुख नहीं पहुंच जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, किसी का कभी किंचन बात भी अपकार न हो जाए, मौज ही मौज फिर आनंद ही आनंद। हमें कुछ चिंता है ही नहीं, चिंता दीन दयाल को और मुंह मन सदा आनंद, जाय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को मुंह मन सदा आनंद, अमृत आनंद ही आनंद, चिंता दीन दयाल को मुंह मन सदा आनंद, जाय सो प्रतिपाल रामदास को, जिसने जन्म दिया कोई पालन करेगा, अपने क्या मतलब, अपने से कुछ लेन देन नहीं है, कोई मतलब नहीं। भगवान के नाते सबकी सेवा करना है, क्योंकि भगवान के प्यारे हैं ये सभी। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं और सब मम प्रिय भगवान के प्यारे हैं, तो भगवान के प्यारे हैं, उनके दर्शन हो गए, उनकी सेवा बन गई, थोड़ी बहुत भी सेवा बन गई तो आनंद की बात है। भगवान सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के प्यारे हैं, दर्शन हो गए बड़ी आनंद की बात है, और सेवा मिल गई किंचित मात्र भी तो बड़ी आनंद की बात है। भगवान का काम करे सब, रात और दिन भगवान की सेवा पूजा, भगवान का पूजन कर रहे हैं। स्वकर्मणा तुम व्यर्थ्य सिद्धिम बिंदति मानव, स्वकर्मणा तुम व्यर्थ्य, अपने जो जो कर्म करें, यद यद कर्म करो मैं तद तद अखिलम शिवो तवारावधीर श्री जी महाराज, वो आपकी कृपा है, आपकी पूजा है, सब भगवान की पूजा करे, सबकी सेवा करे। सर्वे भवन्त सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल होता रहे, कभी किसी को कंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसे अपने सब के भरा करता रहे। उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, कोई मंद करे तो वो भी भलाई करनी है अपने, अपना तो भलाई होता, कोई मंद करे तो भला ज्यादा भला होता है। हमारी कोई तकलीफ देता है हमारे को, उसमें हमारा भला ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे पापों का नाश होता है, अशुद्धि नाश होती है, अपवित्रता नष्ट होती है, तो हमारा बुरा करने वाला तो वास्तव में है ही नहीं, कोई बुरा करता ही नहीं। जग में बैरी को नहीं, सब शरणों को साथ, सब सज्जन ही सज्जन है प्रभु। कैसी बढ़िया बात है, कोई प्यारी नहीं है, सब भगवान के हैं, भगवान के प्यारे हैं। कोई हमारे मन के विरुद्ध करता है तो शिक्षा देता है, हमारे पापों का नाश करता है, हमें पवित्र करता है, निर्मल करता है, शुद्ध कर रहा है। अरे सौंदर्य मस्त कर दो, अभी तो हमारा कोई कर सकता ही नहीं। जाने की ना तो सहाय कर रहे, तो वो कौन बिगाड़ कर रहे मेरे तेरु, कोई बिगाड़ पाए नहीं छोड़ा, निश्चिंत निर्भय निष्पोक निशंक रहे। धन शरणों महाराज को निर्धन करिए मौज, राम चरण संसार सुख दे दिखावे मौज। संसार का सुख नहीं, संसार का सुख है वो दुख रहे है, वहां दुख ही दुख है। सुख तो बहम है, दुख है वो, सुख भी दुख है, दुख भी दुख है। संसार के संबंध से वह सब दुख ही दुख, और प्रभु के संबंध से वह सब सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, शांति शांति, सुख ही सुख। जैसे बड़े पुरुष हैं हमारे आदरणीय है, गुरुजन है, उनके द्वारा जो हमारे होता है वो हित ही हित होता है, सर्वभूत हित ही रहता है ना। हमारे को देखने में कभी मन के इंद्रियों के प्रतिकूल होने से हमें बुरा लग जाए, हमारे इंद्रियों के कारण से भगवान से तो ठीक ही होता है। अब इंद्रियों का ज्ञान पूरा ज्ञान नहीं होता, मन के ज्ञान के अगर इंद्रियों का अज्ञान है, और मन का ज्ञान है बुद्धि के ज्ञान के अगर अज्ञान है, अपने स्वयं ज्ञान के अगर बुद्धि का ज्ञान भी अज्ञान है, अपना जो है वास्तव है वो ज्ञान है, वहाँ अज्ञान नहीं है, वो है सत्ता चित आनंद रूप, उसमें स्थित रहे। मौज हो गई, भगवान की कृपा मिल गई, भगवान का आश्रय मिल गया, भगवान का आधार मिल गया, ये तो बड़ी भारी भगवान की कृपा हो गई। जीव ख्याल नहीं करते हैं भगवान की कृपा तो, मात्र भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस अशुद्ध शुद्ध जितने जीव है सब पर भगवान की कृपा है। वे सन्मुख नहीं होते हैं, वो तो विचार नहीं करते हैं भगवान की तरफ, विचार कर दो निहाल हो जाए। हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, हम छोटे घर के थोड़े हैं, भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। वीर भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो को जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो कोई, हमारे तो भगवान है। ऐसे मस्त रहे सब समय में, सब मस्त आनंद तत्ते नुकंपाम सुसमेक्ष मानो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम फिद्वाग बपुर फिर धन नमस्ते जीवे तो यो मुक्ति परेश धाव भाग। ब्रह्मा जी कहते हैं तत्ते नुकंपाम सुसम, भगवान की कृपा को देखता है, हर एक बात में भगवान की कृपा होती है, देखो तो कृपा मिल जाएगी। मन बुद्धि इंद्रियों को देखा जाए तो इनके अनुकूल तो अद्भुत अनेक भाव आएगी, परंतु भगवान की कृपा देखे तो वो दो नहीं एक एक भाव आएगा। जैसे बाजार में कोई चीज खरीदे तो उसमें सुगंधी दुगंधी स्वाद बेस्वाद होगा, पर जो बैड देता है उसमें कसी है कड़वी है मीठी है, ये नहीं है, वहां तो देते हुए बढ़िया है, मीठी दे दो अच्छी कड़वी दे दो भी अच्छी, हमारे हित करने वाली चीज है। ऐसे भगवान का विधान हमारे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, हमारा कल्याण करने वाला है, हर समय में प्रसन्न रहे, भगवान की कृपा सुनने वाला हरदम मौज में रहता है। निश्चय करिए मौज, हरदम रात दिन मौज ही मौज। मेरे तो फिर मेरे को पाल दूसरा कोई, हमारा तो भगवान है, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरे की मान्यता ही ये गलती है, दूसरा वो कहां से आवे कौन हो जाए। हमारे प्रभु है, ये प्रभु के हैं अथवा प्रभु का स्वरूप है, नहीं तो प्रभु के हैं ये बड़ी सुगमता से बात आ जाए। भगवान की प्रजा है, भगवान के बालक है, भगवान के प्यारे हैं, सब हम प्रिय भगवान के प्यारे हैं, उनके दर्शन हो गए, अपने तो आनंद हो गया, अपने तो मौज हो गई, अपने तो खुशी हो गई, आनंद हो गया, भगवान के दरबार में आ गई, भगवान के दिनों के बीच में हमारा निवास हो गया, स्थिति हो गई, कैसी भगवान की कृपा है, अलौकिक विलक्षण। और ऐसी कृपा है वो बार बार हमारे को चेता ही रहे हैं, हमारे लिए भले की बात कर ही रहे हैं। गीता रामायण जैसे परिचय दे दिया, संतों का संग दे दिया, आपस में चर्चा होती है, भगवान की भक्ति है, भगवान की शरण होकर भगवान की तरफ चलने वाले ही इतने इकट्ठे अपने को मिल गया, कितने अहोभाग्य दर्शन हो गया। भगवान की बहुत कृपा है, विशेष कृपा, इस बात से मस्त रहे, हर समय आनंद रहे, भगवान की कैसी कृपा हो रही, वाह प्रभु वाह, गंगा जी बह रही खूब मोर से, उसके दर्शन हो रहे हैं, गंगा से पान कर रहे हैं, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, गंगा जी के दर्शन कर रहे हैं, ये गंगा जल में पीने को तलने वाले वृक्ष है भगवान के, सब भगवान का गंगा जल पीते हैं, ये किधर जलों उनकी गंगा जी की छाया है, गंगा जी की बाल हुआ है, ये सब बड़े पवित्र हैं, जंगल सब पवित्र है, एक बार भगवान के फूल गाल देते हैं तो कल्याण हो जाता है, इनका प्रति वर्ष फूल भगवान जाते हैं, प्रति वर्ष फूल जाता है, पत्ते गंगा जी में जाने पवित्र हो गए, सदैव पवित्र हुए, उनकी छाया मिलती है, उनके दर्शन मिलते हैं, मौज मौज, सब तरह से आनंद ही आनंद है, संताप दुख की संताप की तो बात ही नहीं है, भगवान का ही विस्तार हो गया, भगवान ही हुआ है, मौज हो गई, हरदम आनंदित हो रहा है, नाम का जप कर रहे हैं, कभी कीर्तन करते हैं, कभी सत्संग सुनते हैं, कभी गीता पाठ सुनते हैं, कभी गीता पाठ करते हैं, कभी नाम जप करते हैं, कभी कीर्तन करते हैं, कभी सत्संग करते हैं, कभी सुनते हैं, कभी सुनाते हैं। पुराने जमाने में बड़े नीचे सत्संग में चले जाते, सत्संग होता सत्संग भोजन हो जाता, भोजन करके जंगल में चले जाते, अपना लूटे में जब बढ़ गया तो कोई ध्यान करता है, कोई जप करता है, कोई पाठ करता है, कोई रोता है, कोई कोई सुन के कोई कर रहा है, अपने जंगल में वृक्ष अलग अलग बैठे हुए, सब जंगल में पवित्रता है, कितना पवित्र जंगल है, गंगा जी का किनारा है, उत्तराखंड की भूमि है, सत्संग का मौका है, सब तरह से आनंद है, हरदम प्रसन्न रहे, कृपा मान मान करके, भगवान की अपनी तरफ से कृपा है, ये सोते ही एक तो करते हैं कृपा, करें क्या, हो कृपालु है, उसी कृपा बरस रही है, अपने पर विशेष कृपा है, जो विशेष आयोजन हुआ है, आए हैं तो ये विशेष कृपा है भगवान, हरदम मस्त है, यहाँ से जावे तो ये कृपा लेकर ही जावे, गंगा जल लेकर जावे, गंगा जी रेणु का लेकर जावे, सत्संग की बातें लेकर जावे, सत्संग की अच्छी पुस्तकें लेकर जावे, गंगा जल लेकर जावे, रोज रहे अपने लेवे औरों को देवे, अब तो मौज मौज हो गई, आवे तो जावे तो रहे तो छोने तो सब समय, हर समय भगवान की कृपा मानता हूँ, मस्त है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।